finde, hvor tråden kører. Jo, det er vigtigt, når livet går i knude, er der bud. De kalder det udvikling. Ingenting vil vi finde blind uden mind. Under jorden som en grøntsag, som en hjerne uden sind. Ude i sving, uden hænderne på rettet. Vi styrer lortet selv, men føler, vi bliver forurettet. Med ynk skal man daft, jeg kolder ren proxkaf. Kommet for at låse lortet op, som en boldsaks. Vi overgiver bold straks, ser sjældent kontekst. Verdens gladeste land, vi flasket op på Frontex. Facaden den er voldfæk, kun for væk opsigt. Spind doktorier, jeg vil kalde det for voldtægt. De prøver at skræmme folk væk fra den sande. Så de spiller skruer båndet om, os lykken var for fri. Så de spænder skruer, finder flere måder, de kan stramme ind og spænde ramme. Tænker ikke på udvikling, vi vil afvikle os alle sammen. Er det real, lad det ramme, er det fake, lad det falde sammen. Vi åbner for computer, men er bange for at tale sammen. Fuck det, taler om det ofte, målet det er alt. Så jeg skyder bare fra hoften, prøv at lukke dåsen. Vi må prøve at løfte loftet, maskinen kører døgn. Driften knokler som en okse, de prøver at ignorere. Men mit flow, det er Tyson, first round knockout. For hver en fucking Streisand, jeg mener hver en linje. Fuck op med vilje, prøv bare at sidde, så folk ikke skal føle sig pinligt. Deres flow er Arne Nuka, grim i flow med Mussolini. Propper ovenpå med ånden i flasken som en genie, yeah.